เอกัมสมยังภะคะวาราสะกะหิวิหารติเวลุวันเนกัลลันตกะนิวาเปเตนะโคปันนาสมเยนะอายัสมามหากัสสะโปปิปะลิกุหายัมวิหารติอาบาริโกทุกขิโตบาลากิลานุอัตถะโคภะคะวาสยนะสมยังปฏิสัลลานาพุทธิโตเยนายัสมามหากัสสะโปเตนุปัสสังคมิอุปสังคมิตวาปัญญาเตอาสเนนิสีดีนิสัจจโคภะคะวาอายัสมันตัมมหากัสสะปังเอตระโวจากัจจิเตกัสสะปะคมานิยัมกัจจิยาปนิยัมกัจจิทุกขเวทนาปฏิกมันติโนอภิกมันติปฏิกโมสานัมปัญญายติโนอภิกโมตินะเมภันเตกมานิยัมนะยาปนิยัมบาลเมทุกขเวทนาอภิกมันติโนปฏิกมันติอภิกโมสานัมปัญญายติโนปฏิกโมติสันติเมกัสสะปะโพจังกามยาสัมมะดากตาภาวิตาภูริกตาอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตตันติกัตเมสัทธาสัตติสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติธัมมวิจยะสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติวิริยะสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติปีติสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติปัสสติสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติสมาธิสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติอุปิขาสัมโพจังโกโคกัสสะปะมยาสัมมะดากโตภาวิโตภูริกโตอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตติอิเมโคกัสสะปะสัตตะโพจังกามยาสัมมะดากตาภาวิตาภูริกตาอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสัมวัตตันติติตักกะภะคะวาโพจังกาตักกะสุคตะโพจังกาติอิดัมมะโพจาภะคะวาอัตมานุอายัสมามหากัสสะโพภะคะวะโตวาสิตัมอภินันติวุทธหิจายัสมามหากัสสะโพตัมหาอปาดาตถาปิโนจายัสมะโตมหากัสสปัสสะโสอาบาโดอโหสีติ